यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री प्रतिज्ञावन ब्रज कामद सुरभि बन की जय। पूज्य श्री घनश्याम दास बाबा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सपरिकर श्री कामधेनु गौ माता की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री रस ब्रजवास चातुर्मास महामहोत्सव की जय। सब विप्रन की जय। सब संतन की जय। भगवती श्री गायत्री माता की जय। सब संतन की जय। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्री भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली प्रतिज्ञावन श्री जड़खोर गोधाम में पूज्या श्री कामधेनु गो माता की एवं उनके वंश की मंगलमयी उपस्थिति में हम सबके प्रेरणा स्रोत परम पूज्य परम भागवत गोऋषि श्री पद्मेड़ा महाराज जी की मंगलमयी सन्निधि में परम पूज्य श्री परमहंसी महाराज की मंगलमयी सन्निधि में एवं विराजमान सभी पूज्य संतों की ब्राह्मणों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको रस ब्रजवास महोत्सव के क्रम में श्री विनय पत्रिका के माध्यम से नित्य सत्संग प्राप्त हो रहा है। वस्तुतः रस ब्रजवास का अनुभव हो रहा है। झूला उत्सव का भी खूब सुख मिला। भली बाहरी भीड़ भाड़ नहीं है, वर्तमान परिस्थिति के कारण सबको मना किया हुआ है, लेकिन खूब सुख मिल रहा है। सात्विकता का संपूर्ण आनंद भगवत कृपा से गो माता की कृपा से प्राप्त हो रहा है। पूज्य श्री महाराज जी की नित्य प्रति प्रतीक्षा हो रही थी, तो श्रावण में तो पक्का हो गया था कि श्रावण में महाराज जी ने मास पारायण के क्रम से श्री रामचरितमानस की कथा गो माता को सुनाई है पूरा एक महीना, तो उसमें तो महाराज जी का आशीर्वाद वहीं से हम सबको प्राप्त था। लेकिन जैसे ही श्रावण पूर्णिमा हो गई कि फिर एक एक दिन भारी पड़ रहा था, और जब सूचना मिली तो मन बहुत प्रसन्न हुआ कि पूज्य श्री महाराज जी कृपा पूर्वक पधारे हैं, विराजे हैं। राधा कृष्ण जी तो पहले भी एक बार कृपा कर चुके हैं, अब पुनः महाराज जी के साथ आए हैं। किसी प्रेमी का आग्रह आया था कि सत्संग तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, पर इसमें गो महिमा महाराज जी नहीं कह रहे हैं विशेष रूप में, खाली वंदना करके स्मरण करके और फिर पद की चर्चा करते हैं। तो अलग से गो महिमा कहना चाहिए, गोष्ठ में बैठे हैं तो गो महिमा कहना ही चाहिए। एक बड़े अच्छे गो भक्त हैं सज्जन शर्मा जी, उनका संदेश आया था। तो ठाकुर जी उसकी भी पूर्ति कर रहे हैं। कल परसों से श्रद्धेय श्री राम स्वरूप दास जी पांडे जी वे गो भक्त माल की कथा कह रहे हैं। परसों सवेरे कहा था और कल शाम को बोले, आज भी शाम को उनका नित्य प्रवचन होगा। तो मन में ऐसा भाव जगा कि पथमेड़ा गोधाम में गोदुग्ध पान पूर्वक गो माता की कृपा से महाराज जी की मंगलमयी सन्निधि में और भगवत कृपा से ही गो भक्तमाल जैसा अनुपम ग्रंथ अवतरित हुआ। तो लेखक जो हैं उनके स्वयं वाणी से एक बार हो जाए तो अच्छा है, ये मन में विचार आया। तो वे गो महिमा कही रहे हैं। बीच बीच में जहाँ कोई प्रकरण आता है वहाँ दास भी चर्चा करता ही है। दास की कमजोरी ये है कि गाय की चर्चा करने के बाद फिर दूसरी चर्चा पर लौट कर जल्दी नहीं आ पाते हैं। गाय की चर्चा कोई किसी प्रकार की करने के बाद फिर वही उसी में मन रम जाता है। अच्छा, रमना तो अच्छा है, लेकिन अभी ये जो प्रकरण चल रहा है विनय पत्रिका का, हम ऐसा स्वीकार करते हैं कि विनय पत्रिका के इन पवित्र पदों को हम श्रद्धा पूर्वक कहेंगे सुनेंगे तो हमें वह पात्रता प्राप्त होगी, वह अंतकरण प्राप्त होगा जिसमें गो महिमा स्थिर होगी, गाय के प्रति प्रेम जगेगा। महिमा वेदादि शास्त्रों में गाय की भरी पड़ी है, पर मलिन चित्त होने के कारण उस महिमा पर ध्यान नहीं जाता है, अथवा कथनचित कहते सुनते भी हैं तो उस पर भीतर से भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता। ये चित्त शुद्धि के बिना संभव नहीं है और चित्त शुद्धि सत्संग से ही होगी। अभी दो तीन दिन से एक पद चल रहा था, 98 संख्या का पद, देव देही अवलंब कर कमल कमला रमन दमन दुख शमन संताप भारी, ये पद चल रहा था। श्री अयोध्या जी जाने के पहले भी इसी पद की चर्चा कर रहे थे हम दो दिन, और कल पुनः इस पद की चर्चा करके हमने इसे पूर्ण किया। आज इससे आगे की चर्चा करेंगे, पर इस पद की चर्चा तो हो ही चुकी है, लेकिन फिर भी एक बात, महाराज जी विराजे हैं इसलिए कहने का मन हो रहा है। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम से एक बड़ी विनम्र प्रार्थना की है कि हे प्रभु, जैसे इस ब्रह्मांड में समुद्र से घिरी हुई त्रिकूट पर्वत पर स्वर्णमयी लंका है और उसमें रावण का राज्य है, ऐसे ही इस पिंड रूपी ब्रह्मांड में, इस देह रूपी ब्रह्मांड में भोग भोगने की जो प्रवृत्ति है, विषय सेवन का जो लौल्य है, लालच, इस लालच रूपी लंका इस पिंड रूपी ब्रह्मांड के भीतर त्रिकूट पर्वत पर लंका खड़ी है। आश्चर्य की बात है व्यास जी, ज्ञान कर्म उपासना ये तीन वेद के भाग हैं, लेकिन मनुष्य के अंतकरण में जब विषय लौल्य समाप्त नहीं होता है तो उसके ज्ञान के भी उच्च शिखर पर विलासिता होती है, विषय लौल्य होता है। उसके कर्म के उच्च शिखर पर भी वासना की पूर्ति ही होती है, पर उसकी उपासना का फल भी लौकिक पारलौकिक भोगों का लालच ही होता है, उसी के लिए करता है। यही त्रिकूट है। इस त्रिकूट के ऊपर और विषय की प्रवृत्ति रूपी लंका है, सोने की लंका है वो महाराज। पहले ब्रह्मा जी की बनाई हुई थी, पर ब्रह्मा जी की बनाई रावण को पसंद नहीं आई। ब्रह्मा जी परम भागवत, ब्रह्मा जी ने तो बनाई थी इसलिए कि भगवान की उपासना होगी। भगवान का भक्त जो कुछ ही करेगा वो भगवत उपासना के लिए ही करेगा, भगवत प्रसन्नता के लिए ही करेगा। ब्रह्मा जी द्वादश महाभागवतों में प्रथम महाभागवत हैं, वो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। उनकी कोई भी रचना असामान्य सामान्य नहीं हो सकती, प्रत्येक रचना असामान्य ही है। रावण को लंका पसंद नहीं आई, बोले इसमें थोड़ा नक्शा बदलना पड़ेगा इसका। उसने मय दानव को कह करके फिर से उसको निर्माण किया। हम लोगों ने भी अपने मन रूपी मय दानव को आदेशित करके इस स्वर्णमयी लंका का पुनर्निर्माण कराया, और जब लंका बस गई तो ब्रह्मा जी वाली लंका में तो कुबेर जी प्रतिष्ठित थे, उनको तो भगा दिया गया, रावण ने कब्जा कर लिया और पूरे कुटुंब खानदान के सहित रावण वहां रह गया। पूरा वर्णन किया है गोस्वामी जी ने लंका का, खजाना क्या है, रुचिर मंदिर क्या है, लंका के चारों ओर जो खाई है, देहाभिमान ही खाई है, देहाभिमान ही भयंकर समुद्र है, राग आदि जो शत्रु हैं वही ग्राह, बड़े बड़े मगर मच्छ आदि हैं, और संग की आसक्ति की लहरें उसमें उठ रही हैं, संकल्प विकल्प के ज्वार भाटे उस समुद्र में आ रहे हैं, और ऐसे समुद्र से घिरी हुई स्वर्णमयी लंका में रावण रह रहा है। वो रावण बाहर वाला रावण तो आपने मार दिया, ये भीतर वाले रावण की चर्चा चल रही है। गोस्वामी जी कहते हम सबके भीतर रावण घुसा हुआ है, हर सबके भीतर लंका बसी हुई है। कौन है रावण? हाँ हाँ, क्या कहना, क्या कहें। इतना कहने के बाद भी हमारा मन संतुष्ट ही नहीं हो पा रहा, इतना बढ़िया पद है। इस पद में गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु आप हमारे हृदय सिंहासन पर विराजिए और अब हमारे हृदय को ही अयोध्या बना दीजिए। लंका में विभीषण को अभिषिक्त कर दीजिए, जो निरंतर आपका भजन करता है, अर्थात भोग की प्रवृत्ति के स्थान पर भजन की, निष्काम भाव से भजन की प्रवृत्ति को वहाँ सदा सर्वदा के लिए स्थापित कर दीजिए, राज तिलक कर दीजिए, और हमारी हृदय सिंहासन में, हृदय रूपी अयोध्या में सिंहासन पर आप अविचल भाव से किशोरी जी के सहित विराजिए। तो आपने धरती पर तो राम राज्य कायम कर दिया, पर मेरा शरीर रूपी जो ब्रह्मांड है इसके भीतर जो अयोध्या है उसमें अभी आपको विराजना है, आप हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होकर के राम राज्य की स्थापना, मेरे अंतकरण में अपने राज्य की स्थापना की। बहुत सुंदर भाव है। देव देहि अवलंब कर कमल कमलारमन दमन दुख शमन संताप भारी अज्ञान राकेश ग्रासन विधुन तुद गर्व काम करी मत्त हरि भूषणारी बपुस ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग। वस्तुता है तो विषय की जो प्रवृत्ति है ना वो सुप्रवृत्ति नहीं है कुप्रवृत्ति ही है, पर हम यदि उसे कुप्रवृत्ति मानते तो उसमें प्रवृत्ति क्यों होती। आपको पता चल जाए कि इस खीर में जहर मिला हुआ है तो उस खीर को खाने में आपकी प्रवृत्ति होगी। बड़ी जोर की भूख लग रही है और विष मिश्रित खीर आपके सामने रखी है तो आप खाने के लिए तैयार थे तब तक हमने कहा पंडित जी शास्त्री जी मत खाओ इसमें विष मिला हुआ है, आप खाएंगे आप नहीं खाएंगे। जैसे खीर देखकर मुंह में पानी आता है ऐसे ही रूप रस गंध शब्द स्पर्श के भोग देख करके भी अनंत जन्मों के वासना वासित संस्कार होने के कारण उनको देखने में भोगने का लालच आता है तो उसे हम कुप्रवृत्ति नहीं मानते उसे हम सुप्रवृत्ति मानते हैं। बपुस ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग रचित मन दनुजमय रूप धारी विविध कोशौघ अति रुचिर मंदिर निकर सत्व गुण प्रमुख त्रयी कटक कारी। कुणप अभिमान, कुणप अभिमान का अर्थ होता है कुणप माने होता है कि मुर्दा शरीर, हाँ कुणप माने मुर्दा होता है जड़ शरीर, मलमूत्र का भांड विनाशी जड़ शरीर इसका अभिमान कैसा है। कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर विपुल अवगाह दुस्तर अपारम नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल संग संकल्प बीची विकारम। अब रावण कौन है, मोह दस मौली, मोह कई तो साम्राज्य है, मोह दस मौली तद भात अहंकार कुंभकर्ण अहंकार। सबसे बड़ा पूरे रावण के यहाँ कुंभकर्णी, वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है कि बंदर लोग भयभीत हो गए उसको देख के बंदर, तो विभीषण ने कह दिया कि ये तो एक प्रकार की रावण के द्वारा बीजी हुई यंत्रात्मक विभीषी काय से डरो मत, मशीन समझ लो इसको, यंत्र समझ लो इसको, बड़ा विशाल देश का अहंकार का भी कोई परिमाण नहीं है, कितना अहंकार होता मनुष्य में। तदभात अहंकार पाकारी जित काम मेघ नाद, पाकारी जित माने पाकारी इंद्र का नाम है इसको जीतने वाला मेघनाद, मेघनाद कौन है काम कामनाएं, काम के आगे विशेषण लगाया तुलसीदास जी ने, मोह दस मौली तद भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। कोई भी कामना हो मन में तो विश्राम का हरण हो जाएगा। मान लो कोई ऐसा हो जाए जिसको कोई कामना ही नहीं, जड़ भरत की तरह, तो जो मिल जाएगा उसको खा के फट आराम से सोता पड़ा रहेगा, कोई कामना नहीं। यदु महाराज ने श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान से यही पूछा कि हे अवधूत ब्राह्मण, मैं राजा हूँ, खजाना है, सेना है मेरे पास, फौज पलटन है, रानियां हैं, दास दासी हैं, सूत मागध बंदीजन मेरी जय जयकार करते हैं, भोग विलास की प्रचुर सामग्री हमें उपलब्ध है, लेकिन हम इतने सुखी नहीं हैं। तो आपको हम देखते हैं कि कोई सेवक भी आपके पास नहीं है, उड़ने बिछाने का कोई कपड़ा भी नहीं है, भोग की सामग्री का सर्वथा अभाव है, लेकिन मैंने अपने जीवन में आपके जैसा प्रसन्न किसी को देखा ही नहीं, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? तो बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहना है। दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि तुम कामनाओं के जाल में फंसे हुए हो और मैं समस्त प्रकार की कामनाओं से विमुक्त हो चुका हूँ, गुरुओं की कृपा से मैं अब कामना शून्य हो चुका हूँ। इसका मतलब है इतना विश्राम तो उसी को मिलेगा जो कामना रहित होगा। कल एक महात्मा की चर्चा सुनाई थी हमने, हमारे महाराज जी हनुमानगढ़ी अयोध्या विराजते थे, एक महात्मा थे बड़े अच्छे भजनानंदी संत थे, लेकिन वो महात्मा लोग ऐसे होते ना, वो अपना भजन वाला स्वरूप छिपा के रखते हैं। महाराज जी को कहते हो शास्त्री जी? हाँ महाराज। कह देखो हम बचपन में आए साधु बन गए तो लोगों ने कहा कुछ पढ़े लिख लो, पढ़े लिखे की कीमत है, तो पढ़ने लग गए, व्याकरण पढ़ने लगे, व्याकरण पढ़ते पढ़ते बीमार हो गए, एक पेट खराब हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। हमने कहा रे भाई ये व्याकरण नहीं है, ये तो व्याधिकरण है। एक और था साधु, वो भी बढ़िया से पढ़ रहा था, नया साधु था, पढ़ लिख के पंडित हो गया, घर के प्रति आकर्षण बढ़ गया, घर जाके ब्याह कर लिया उसने, वो ठीक से पढ़ा था व्याकरण। हमने कहा रे एक तो ये व्याधिकरण है, दूसरे ये व्याहकरण है, व्याहकरण, विवाह हो गया बेचारे का, साधु बिगड़ गया। तो हमको वैराग्य हो गया, हमने कहा छोड़ो इसको, पढ़ना तो छोड़ दिया, सब कहे करो भजन, और लई हाथ में माला, भजन में लग गए, पाठ पूजा में लग गए, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, घोटू दर्द कर रहा है, पांव दर्द कर रहा है। अरे मैंने कहा बड़ी आफत है, हमने उसको भजन साधन को भी दंडोत कर लिया, अब क्या करते हैं? अयोध्या जी का आश्रय है, हनुमान जी के चरणों में पड़े हैं। महाराज जी कहते उनकी दिनचर्या थी, वो सवेरे 3 ही बजे उठ जाते थे भोर में, और एक बार अपना शरीर की शुद्धि वगैरह करके संक्षिप्त स्नान करके सबसे पहला काम चूल्हा चेता के, और बढ़िया खिचड़ी छोंक देते, खूब चकाचक घी पड़ी हुई, और फिर लोटा लेके, बड़ा साधु साई लोटा लेके चले जाते सरयू जी, सरयू स्नान करके आते, और जब तक आते तब तक इतना ही ईंधन रखते कि उसमें खिचड़ी लगती नहीं, लौट के आने तक खिचड़ी सिद्ध। खिचड़ी सिद्ध हो गई तो ऊपर से थोड़ा और उसमें घी मिलाया, शालिग्राम जी को सरयू जल से स्नान कराया, तुलसी दल पधरा के भोग लगाया, भोग लगा के पा लेते। पहला नियम ये, और खूब बढ़िया से खिचड़ी, घी खिचड़ी क्या कहना, उसमें फेंक दिया जाए, उसको मिला दिया जाए, फिर तो क्या कहना, खा के और सो जाए, बोलो वृंदावन बिहारी। बोले हम खिचड़ी खा के वहां से लौट के आने में और खिचड़ी पाने में 6:30 बज जाता है। तिलक स्वरूप फिर खिचड़ी खा के तब तक स्वरूप करते एक आध माला फेरे, क्यों इतनी खिचड़ी खाए तो आलस तो आएगी, सो गए। लेके फिर 12 बजे उठे, उठ के फिर एक बार स्नान किया, स्नान करके फिर चूल्हा चेता दिया। चूल्हा चेता के ठाकुर जी को थोड़ा सा राजभोग, चाहे रोटी साग बना लिया चाहे केवल दाल भात बना लिया, फिर भोग लगाया, भोग लगा के पाया, तिलक लगाया, फिर सो गए। एक आध माला जैसे फिर सो गए। फिर उठे शाम को, फिर स्नान किया, स्नान करके फिर तिलक स्वरूप धारण किया, तिलक स्वरूप धारण करके चले गए हनुमान जी का दर्शन किया। हनुमानगढ़ी रहते तो हनुमान जी का सवेरे दर्शन, शाम को दर्शन, हनुमान जी का दर्शन किया। फिर कनक भवन चले गए, सरयू जी चले गए, नागेश्वर महादेव चले गए, सब जगह नित्य का दर्शन जहाँ कहीं करना दर्शन करते हुए आए। आके फिर 7 बजे तक लौट के आ गए। फिर हनुमान जी को प्रणाम करके फिर तुरंत ब्यारू बनाई, ब्यारू बना के भोग लगा के तुरंत पाया और 9 बजे तक शांताकार विश्राम। 3 बजे उठ गए, कहते देखो शास्त्री जी, जब से ये अनुष्ठान हमने शुरू किया है कोई दर्द नहीं, कोई आधी नहीं, कोई व्याधि नहीं। क्यों कि कोई इच्छा ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, एकदम निर्भय निश्चिंत निरोग। क्योंकि इतना रोज चल भी लेते ना, रोज इतना चल भी ले, सवेरे शरीर जी जाना, फिर शरीर जी से आना, फिर शाम को इतना घूम लेना, तो घूमना भी रोज हो गया, पूर्ण स्वस्थ है। यद्यपि वे संत बड़े भजन आनंदी थे, चलते फिरते निरंतर भजन उनका चलता रहता था, लेकिन महाराज जी से ये कहते थे कि जब से सारी इच्छाओं को दंडवत कर लिया तब से हम बहुत सुखी हो गए, खूब खाते हैं, खूब सोते हैं। और वे कहते थे कि अयोध्या साक्षात राम जी का स्वरूप है, अयोध्या में पड़े हैं तो भगवान की गोद में ही हैं, भगवान तो मिले मिलाए हैं तो उनके लिए क्या रोना धोना, अयोध्या माने राम जी, राम जी माने अयोध्या, तो अयोध्या की प्राप्ति तो हुई है तो राम जी की प्राप्ति भई भई भवाई है, अलग से कुछ करना क्या है, बस इस समय को पूरा कर देना। इसी को हमारे वृंदावन के रसिकों ने कहा, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। मूल बात यह है कोई भी कामना होगी, भले ही सात्विक कामना ही होगी तो भी आपका विश्राम छिन जाएगा, और कोई कामना नहीं होगी तो भीतर से पूर्ण विश्रांति आपको मिल जाएगी। तो काम विश्राम हारी, और एक अतिकाय है रावण के यहाँ, एक अतिकाय अकंपन देवान तक नरान तक, ये सब भीतर घुसे हुए हैं लंका में। ये लोभ क्या है, अतिकाय कौन है, लोभ अतिकाय। लोभ की भी कोई सीमा नहीं, सीमा है अतिकाय। कभी पेट भरते ही लोभ का, लोभ अतिकाय मत्कर महोदर दुष्ट। महोदर नाम का राक्षस जो है ना, वो मात्सर्य है, ये बड़ा दुष्ट है, दूसरे के उत्कर्ष को देख के भीतर भीतर जलने लग जाना, ये है मात्सर्य। क्रोध पापिष्ठ विबुधांतकारी, महापापी क्रोध, वही देवांतक नाम का राक्षस है, देवताओं को माने ये क्रोध सारे सात्विक भावों को तत्काल भस्म कर देता है। महाभारत में एक अध्याय में क्रोध रहित होने की बड़ी महिमा का वर्णन है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी बेटी देवयानी से कह रहे हैं, एक व्यक्ति 1000 वर्ष तक कठोर तप करता है। सत्कृष्ट चांद्रायण आदि व्रत 1000 वर्ष तक करता है, 1000 वर्ष तक अखंड अग्निहोत्र करता है। वेदादि शास्त्रों में कहे गए सारे शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता है एक व्यक्ति। कितने समय तक? 1000 वर्ष तक। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसने व्रत ले लिया है कि मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, किसी भी परिस्थिति में क्षुब्ध नहीं होऊंगा, ऐसा निश्चय भीतर से कर लिया है। कहते उस व्यक्ति और एक वह व्यक्ति जिसने 1000 वर्ष की तपस्या, 1000 वर्ष की समाधि, 1000 वर्ष तक का अखंड अग्निहोत्र का व्रत लिया हुआ है, तो उस क्रोध न करने वाले का जो पुण्य है उसकी 16वें अंश की बराबरी, वो 1000 वर्ष तक तपस्या आदि करने वाला नहीं कर सकता, 16वें अंश की बराबरी। केवल क्रोध न करने का व्रत जिसने ले रखा है, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे पंडित जी सुकृत रूपी संपत्ति को अर्जित करने में साधक को कई जन्म लग जाते हैं, उसको गंवाने में एक क्षण भी नहीं लगता। गंवाया कैसे जाता है? कहते गुरुजनों को उत्तर दिया नहीं, उनके किसी बात से क्रोध किया नहीं, उनकी अवज्ञा बनी नहीं, कि एक जन्म के नहीं कई जन्मों के सुकृत नष्ट हो जाते हैं। तो जिसको जिसकी प्राप्ति में, जिसके निर्माण में कई जन्म लग गए, उसके विनाश में एक क्षण भी नहीं लगा। क्रोध सबसे भयंकर है। क्रोध से जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसको तो कभी लाभ मिलता ही नहीं। आपके क्रोध से किसी में सुधार हो जाए ये संभव नहीं। वो सुधरना चाहेगा तो ही सुधरेगा, आपके क्रोध करने से थोड़ी सुधरेगा। और फिर क्या आपने सबको सुधारने का ठेका ले रखा है? अच्छी बात कह दो उसको कोई मान ले, स्वीकार कर ले, सुधर जाए तो अच्छी बात, नहीं सुधरे तो जैसे उसका प्रारब्ध जैसे चाहे वो करे। तो उसका सुधार तो हुआ नहीं, अपने स्वभाव में विकृति आ गई, अपना विनाश हो गया, अपना नाश हो गया, तो दूसरे को लाभ मिलाने हानि हमारी हो गई, ऐसी चीज करना क्यों? विवेक के द्वारा ही क्रोध का शमन किया जा सकता है, और विवेक सत्संग से होता है। ये विबुधांत, विबुध माने देवता, माने देवता माने सत प्रवृत्ति, सारी सत प्रवृत्तियों के पुण्य को जलाकर भस्म कर देने वाला देवांतक नाम का राक्षस, ये क्रोध है, ये भीतर घुसा हुआ है। द्वेष दुर्मुख, दुर्मुख नाम का राक्षस भीतर कौन है? वो द्वेष है। दंभ खर, खर नाम का जो राक्षस है वो दंभ है। अकंपन कपट, अकंपन नाम का राक्षस जो है वो कपट है, कल सबकी चर्चा हो चुकी है। दर्प मनुजाद, मनुष्य को कच्चा चबा जाने वाला एक राक्षस है मनुजाद। वो क्या है? दर्प है। और मद नाम का राक्षस सूलपाणी है, ये सूलपाणी नाम का राक्षस श्रीलंका में। ये लंका भीतर बस रही है, इस लंका में जीव रूपी विभीषण रह रहा है, उसकी चलती नहीं बिचारी। जीव भवदंग्री सेवक विभीषण बसत मध्य दुष्टात ग्रसित चिंता। और कहते हैं सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिमि दसनन मह जीव बिचारी। ये हमारी रहनी यम नियम सकल नियम यम सकल सुर लोक लंके लोकेश लंकेश वत नाथ अत्यंत भीता। यम नियम आदि जितने साधन हैं ये देवताओं के समान है और रावण के यहाँ कर जोरे सुर दिशिक विनीता भ्रुकुटि विलोकत सकल सभीता। हाथ जोड़ के खड़े रहते महाराज देवता बड़ा विलक्षण वर्णन किया हनुमान नाटक में। हनुमान नाटक में तो हनुमान जी देखते हैं कि इंद्रम माल्यकरम सहस्त्र किरणम द्वार प्रतिहारकम। इंद्र की ड्यूटी थी लंका में, अशोक वाटिका से बढ़िया बढ़िया पुष्प खिलके लाओ चुनके लाओ सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों की माला बनाओ और फिर रावण को पहनाकर दंडवत प्रणाम करो। माली का काम करता था रावण इंद्र, सूर्य का काम था द्वार प्रतिहार कम द्वारपाल बना दिया था कोई आने बन जाने वाले की सूचना करो। चंद्रमा को छत्रधारी बनाया था, छत्र लेकर के चलो हमारे साथ, क्यों चंद्र सूर्य को छत्रधारी बनाएंगे तो गर्मी के मारे मर जाएंगे, चंद्रमा में ठंडक है ठंडक बनी रहनी चाहिए। वायु की ड्यूटी थी कि पूरे लंका में झाड़ू पोछा लगाओ। मेघों को आदेश था कि तुम ऐसे बरसो जहाँ जहाँ धुलाई के लिए पानी के ऊपर ही बरसो, तुम ऐसे हवा चलो कि सब कचड़ा सब बाहर चला जाए। और अग्नि को रसोईया का काम दिया हुआ था, रसोई बनाओ हमारे लिए। इंद्र की सभा में चंद्रमा मंत्री हैं, प्रधान सचिव चंद्रमा है, तो प्रधान सचिव कई बार अपनी सलाह दे देता तो कई बार चंद्रमा को भूल जाता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। किसी विचार विषय पर विचार विमर्श होता तो चंद्रमा बीच में बोल पड़ते कि यहाँ ऐसा करना चाहिए। चुप, कौन बोला? अरे मंद्र बुद्धि चंद्र, ये इंद्र की सभा नहीं, ठीक से छत्र लेकर खड़ा रहा। ये हालत थी। मोह रूपी रावण हमारे साधन की हालत वैसी ही कर देता है। जैसी रावण ने देवताओं की हालत कर रखी थी। एक महान भाव राम नाम के बड़े अनुरागी थे। प्रार्थना के प्रति बड़ा भरोसा था, राम नाम का कीर्तन भी करते थे, लेकिन भगवान की इच्छा ही समझो युग धर्म ही समझो, उनका किसी व्यक्ति विशेष के प्रति मोह हो गया और उस मोह का परिणाम यह हुआ कि देश स्वतंत्र अवश्य हुआ लेकिन देश की स्वतंत्रता भारतीय सनातनी विचारधारा वालों के किस काम आई? बार बार यह बात कही गई कि स्वराज्य से भी अधिक आवश्यक हमारे लिए गोरक्षा है। और देश के स्वतंत्र होते ही कलम की पहली नोक से गोवध बंद हो जाएगा। वो कलम की पहली नोक कहाँ चली गई, कहाँ गुम गई, वो कानून किस पन्ने में पड़ा रह गया, आज तक तो किसी की खबर पड़ी नहीं। 70 साल से ऊपर हो गए और गोवंश की घोर उपेक्षा, गोवंश का तिरस्कार घट नहीं रहा है, बढ़ता चला जा रहा है और उसका दुष्परिणाम पूरे संसार के सामने उपस्थित है। इस भयंकर व्याधि से भी, इस भयंकर महामारी के काल में गो माता ही बचा रही है, उसका गोबर गोमूत्र पंचगव्य ही बचा रहा है। अपराधियों की रक्षा भी इस समय गोमाता कर रही है। लेकिन क्या हुआ, संपूर्ण मानव जाति के परम परम आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, श्रुति स्मृति पुराण इतिहास और संतों के अनुभव से सिद्ध, उनकी जन्मभूमि का विवाद भी इतने लंबे समय के बाद उसका समझौता हो पाया और अब मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। स्वतंत्रता हमारे किस काम आई भैया, उसका कारण यही है कि मोह रूपी रावण ने और सत प्रवृत्ति रूपी देवताओं की तो दुर्दशा कर डाली। और जो कुछ बिगड़ना था सो सब बिगड़ गया। और सत्ता का मोह, विलासिता का मोह जब तक शासकों के चित्त से नहीं जाएगा तब तक राम राज्य नहीं रावण राज्य ही रहेगा, क्योंकि मोह रावण, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का उद्घोष है, मोह रावण। हे प्रभु, इस मोह का नाश करने के लिए आपका अवतार होता है, कहाँ अवतार होता है, ज्ञान अवधेश गृह गेहनी भक्ति शुभ तत्र अवतार भूभार हरता। साक्षात स्वयं मनु के अवतार श्री दशरथ जी महाराज ज्ञान स्वरूप हैं, कौशल्या निष्काम भक्ति स्वरूपा हैं। और ज्ञान भक्ति ज्योमयी जैसे ही इकट्ठे होते हैं तो ज्ञान और भक्ति के संयोग से राम जी का प्राकट्य हो जाता है। व्यासी, यह एक बात बहुत ध्यान देने की है, राम जी केवल कौशल्या से प्रकट नहीं हो रहे हैं, केवल दशरथ जी से प्रकट नहीं हो रहे हैं, दशरथ और कौशल्या दोनों के माध्यम से राम जी का प्राकट्य हो रहा है। इसका मतलब है, ये बहुत ऊंचा संदेश इस पद में है। कई बार भक्ति का समादर हम करते हैं पर ज्ञान की उपेक्षा कर देते हैं, कई बार ज्ञान के प्रति इतना आग्रह कर लेते हैं के भक्ति को पूरी भावुकता मानकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन भैया, प्रभु का प्राकट्य तो ज्ञान और भक्ति दोनों के संयोग से ही होगा। न केवल ज्ञान में भगवान को प्रकट करने की शक्ति है और न केवल भक्ति में, ज्ञान और भक्ति दोनों, जब दोनों का संयोग होगा तो श्री राम जी का प्राकट्य होगा। संयोग तो बहुत पहले हो गया था, ब्याह कुछ दशरथ को से क्यों नहीं हुआ? हमारी भक्ति के ऊपर, हमारे ज्ञान के ऊपर जब संत सदगुरु का अनुग्रह हो जाता है, ध्यान नहीं बात, हमारा ज्ञान हमारी भक्ति जब संत सदगुरु की कृपा भाजन बन जाती है तब उसमें राम जी को प्रकट करने की सामर्थ्य आती है। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु जी को सुनाया, श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि शुरू कर लीने। ऐसे कोरे कोरे ज्ञान में भी और कोरी कोरी भक्ति में भी नहीं, ज्ञान और भक्ति दोनों संत सदगुरु की कृपा से सिंचित होने चाहिए, तब राम जी का प्राकट्य होगा। ज्ञान अवधेश गृह गेहनी भक्ति शुभ तत्र अवतार, भूभार हरता भक्त संकष्ट अवलोक पितृवाक्य कृत, गमन किए गहन वेदे भरता। भक्तों के संकट को दूर करने के लिए आपने वनवास को स्वीकार किया, उसमें रावण के विनाश के लिए आपने बंदर भालुओं को भी सहायता ली। ये जो जहाँ रस्सी लगी हुई है ये अनुष्ठान का भाग है, इसलिए जो भारतीय वेशभूषा में न हो में वे रस्सी के बाहर चले जाएं, यहाँ केवल भारतीय वेशभूषा वाले ही इस रस्सी के भीतर आ जा सकते हैं, बाकी रस्सी के बाहर विराजें प्रेम से, और सुनने की व्यवस्था सबको सब प्रेम से सुन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब देखिए महाराज जी, राम जी को जरूरत नहीं थी, क्यों जरूरत नहीं थी? यही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा सो करिय अधारी, चिंत हमारी जानी भगति न पूजा। जिन्हें सृष्टि रचना में किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ी, उनको रावण मारने के लिए बंदर भालुओं की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बंदर भालुओं को ले लिया। क्यों? बोले कैवल्य साधन अखिल भालु मरकट, विपुल ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि सेतु। ये जितने मोक्ष के साधन है ये सब बंदर भालू हैं, श्री राम जी का सहयोग कर रहे हैं, और सुग्रीव जी का बंदर भालुओं का सहयोग लेकर के समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। उस सेतु कौन है? विशुद्ध ज्ञान रूपी पुल का निर्माण किया, उसका आश्रय लेकर जीव भगवान के चरणों तक पहुंचता है। और सेतु बनाने के पहले ही लंका जला दी। लंका कौन है? लंका तो बता दी गई है, जलाने वाला कौन है? कौन है जलाने वाले? कौन है लंका जलाने वाले? हैं? हनुमान जी। अच्छा, वाह। पेंट वाले भीतर नहीं, पेंट वाले उधर जाओ, बाहर जाओ। आग लगा दी लंका में। आग कहां से ली? बहुत सुंदर भाव है। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम शलीलम यह शोक बन्हिम जनकात्म जाया। जानकी जी की शोक रूपी अग्नि भी आदाय तेनैव ददाह लंकां, उसी से लंका को जला दिया। नमामि तं प्राञ्जलि रांजनेयम्। ये मोह रूपी रावण जहाँ राज्य करता है, वासना की विषय रूपी प्रवृत्ति रूपी जो लंका है, सोने की लंका है, जो मन रूपी मैदानों की बनाई हुई है, इसको जलाने वाले हनुमान जी। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी प्रबल वैराग्य है। वैराग्यवान व्यक्ति मोह के साम्राज्य को खाक कर देता जला करके। जिस व्यक्ति के भीतर वैराग्य न हो, उसको आप ब्रह्म सूत्र, गीता, उपनिषद सब भाष्यों सहित पढ़ा जाओ, बड़ा मेधावी होगा, कंठस्थ कर लेगा, तो भी कोई लाभ नहीं होगा, कोई अविद्या विद्या नष्ट नहीं होगी उसकी। हाँ, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रबल वैराग्य, सामान्य वैराग्य नहीं, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय, वही हनुमान जी। प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय विषय बन भवन मिव धूम केतु। विषय के बन को उगाड़ दिया और सोने की लंका, लकड़ी में तो आग लगाना संभव है, पर सोने की लंका को जलाने वाला तो वैराग्य ही है। प्रबल वैराग्य अग्नि बन करके जला दिया। और फिर राम जी ज्ञान रूपी पुल का आश्रय लेकर के वहां पहुंच गए बंदर भालुओं के सहित। फिर युद्ध हुआ तो दुष्ट दनुजेश निर्वंश कृत दास हित। जिस सत प्रवृत्ति रूपी विभीषण को, जीव रूपी विभीषण को लात मार के मोह रूपी रावण ने भगा दिया था बाहर, उसको पुनः स्थापित किया दास सहित। विभीषण के लिए ही रावण वध किया और विश्व दुख हरण बोध ही करासी, विश्व का दुख हरण कर दिया। और वहां तो आपने विभीषण को अभिषिक्त कर दिया, मेरे हृदय में भी आप विभीषण को अभिषिक्त कर दीजिए। अब फिर पुनः इस देह को, इस देह रूपी ब्रह्मांड में जो हमारी अयोध्या है, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवा नाम पूर अयोध्या, वेद में लिखा है महाराज जी, ये देह ही अयोध्या है, वेद में लिखा है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवा नाम पूर अयोध्या, वेद में लिखा है, अयोध्या है। बस बात इतनी सी है कि इस अयोध्या में अभी आप नहीं बैठे हैं, इस अयोध्या से आपका तो वनवास हो गया है। अब वो तब बैठेंगे जब मोह रूपी रावण का नाश होगा। मोह रूपी रावण का नाश हो गया है अर्थात मेरे भीतर की लंका उजाड़िए, सब राक्षसों को, मेरी दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त कीजिए, मैं अपने साधन से इनको दूर नहीं कर पा रहा हूँ, आप ही उपाय हैं, आप ही उपेय हैं, आप ही साधन हैं, आप ही साध्य हैं, आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपकी शरणागति, इसको छोड़कर मुझे दूसरे का आश्रय नहीं है। अनुज निज जान की सहित हरि सर्वदा, दास तुलसी हृदय कमलवासी। तुलसीदास के हृदय कमल में जानकी जी के सहित लक्ष्मण जी के सहित आप विराजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब 59वां पद हम स्मरण कर रहे हैं। तो महाराज जी यद्यपि ये पद हम पहले वाला कह चुके थे, लेकिन फिर भी हमारा मन था कि इतना बढ़िया है। यही तो समस्या है हम लोगों के जीवन में, बाहर राम राज्य कायम करना चाहते हैं, भीतर तो राम राज्य कायम हो। हाँ, हम कहते हैं सार गर्भित संक्षिप्त व्याख्या इस पद की राम जन्मभूमि के उस भूमि पूजन समारोह में यदि होती तो हम समझते हैं कि भागवत जी ने संकेत भी किया था कि हमको अपने हृदय को अयोध्या बनाना है, हैं? राम राज्य कायम करना है। हमारे भीतर राम राज्य नहीं होगा तो हम बाहर राम राज्य को स्थापित नहीं कर पाएंगे। और हम बहुत विनम्र भाव से कहें, हमारे भीतर राम राज्य गोवंश की कृपा से होगा, गोवंश की सेवा से होगा, गव्य पदार्थों के आहार से होगा और नित्य प्रति सत्संग से होगा। हमारे हृदय में राम राज्य का स्थापन, हमारे हृदय में राम राज्य का स्थापन हो जाएगा तो बाहर भी राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। नहीं तो भीतर राम राज्य की स्थापना नहीं हुई तो बाहर भी राम राज्य की स्थापना संभव नहीं होगी। अब 59वें पद में गोस्वामी जी पुनः अपने भीतर के जो दोष हैं, जो जीव की स्वाभाविक कमजोरियां हैं, भरत जी विकार जिन्हें कहते हैं, दोष जिन्हें कहते हैं, इन दोषों के संस्कार, विकारों के संस्कार चित्त पर क्या एक जन्म के पड़े हैं? तो नहीं है, ये पहला जन्म, इसके पहले कितने जन्म हो चुके हैं किसी के पास सूची उपलब्ध नहीं है। वासना के विषय के संस्कार अनंत जन्मों के जीव के चित्त पर पड़े हुए हैं। इसलिए महाराज बड़ी बड़ी ऊंची साधन से लब्ध अवस्था को पहुंचने वाले महानुभाव भी इन स्वाभाविक दोषों के कारण कई बार वे अपने उपलब्धि के उच्च शिखर पर पहुंचने के बाद भी पुनः नीचे आ जाते हैं। आप और दूर कहाँ जाएंगे, आप कहाँ खोजने जाएंगे? हजारों लाखों वर्ष तक यमुना जी के अगाध गहरे जल में डूबकर तपस्या करने वाले महर्षि शौभरी केवल और केवल बारिचरक प्रसंगात मछलियों का समागम देखा उन्होंने और मछलियों के समागम से ही उनके मन में संसार को भोगने की इच्छा उत्पन्न हो गई। और कितने सामर्थ्यवान महात्मा मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह किया, तो महाराज जी 50 महल बना लिए, 50 स्वरूप बना लिए। और मानधाता जब अपनी लड़कियों से मिलने गए तो सबसे बड़ी लड़की के महल में घुसे, देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, मणियों के दीपक जल रहे, इतना वैभव, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मेरे यहाँ ऐसे पदार्थ नहीं जो उनके यहाँ है, आश्चर्य। बेटी को देखा तो क्या कहना, महाराज मणियों से जवाहरात से लदी हुई, खूब प्रसन्न। कहा पुत्री कोई दुख तो नहीं है? पिताजी आप बुरा नहीं मानना, अपराध क्षमा करना, आप सप्तदीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट अवश्य हैं, पर आपके महलों में वह सुविधा नहीं थी जो सुविधा यहाँ है। यहाँ सब संकल्प से मर चिंतामणि का फर्श बना हुआ है, जो मन में संकल्प हो पैदा हो जाए सामने। पर महाराज एक बात की बड़ी पीड़ा है पिताजी, एक बात की बड़ी पीड़ा। क्या पीड़ा है? बोले मैं भय के मारे महात्मा से कुछ नहीं बोल सकती हूँ, तपस्वी हैं श्राप दे देंगे। क्यों? बोले महाराज जब से ब्याह हुआ है तब से अब तक महल से बाहर गई नहीं, तो हमारी 49 बहनों का क्या हो रहा होगा। डर के मारे पूछ भी नहीं सकती कि आप यहीं रहते हो, वहाँ भी तो थोड़ी खोज खबर ले लिया करो। मानदाता घबरा गए कि अरे हाँ सही बात है, बड़ी वाली तो खुश है, 49 का क्या, फट से दूसरे महल में चले गए। उसने भी यही कही कि ये तो यहाँ से छोड़ के जाते नहीं है, 49 का क्या होगा। 50ों में घूमे आए और सबने एक ही बात कही कि 49 का क्या होगा। मानदाता बोले महाराज धन्य है आपका योगेश्वरी, इतनी ऊंची उपलब्धि, ऐसी सामर्थ्य वाले महात्मा। इसलिए शौभरी ने गीत गाया है, महर्षि शौभरी गीत गाते हैं, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षुः, संसार चक्र से छूटने की इच्छा जिस मनुष्य की है उसको पहली, उसकी पहली शर्त है संगम त्यजेत, केताम संगम त्यजेत, मिथुन व्रतिनाम संगम त्यजेत। मिथुन व्रति माने दाम्पत्य भाव से रहने वाले स्त्री पुरुषों का संग मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले साधक को नहीं करना चाहिए। मनुष्य नहीं पशु पक्षी, इसलिए निवृत्ति पथ के पथिकों के लिए केवल और केवल भिक्षार्थ ही गृहस्थ के द्वार पर जाने का विधान है। उसमें भी जब उसका धुआं उठना बंद हो जाए, चोला चूल्हा चक्की सब सब लोग खा पी लें, तब जाकर भिक्षा लेने का विधान है महाराज। अपराह्न काल में भिक्षा के लिए चले वो। मध्यान्ह कालोत्तर, सवेरे खाना नहीं, दोपहर में खाने नहीं, रात को तो जैसी आराम उसे खाने नहीं, 24 घंटे में एक बार भिक्षा लेनी है, वो भी सूर्यास्त के पहले। हाँ उतनी देर के लिए कुछ बोलना नहीं है, नजर नीची रखनी है और बस भिक्षा लेनी, उतनी देर तक के लिए खड़े रहना, उससे ज्यादा नहीं खड़े रहना, आगे बढ़ जाना है। भीड़ भाड़ में उतनी देर रहे जितनी देर भगवत चर्चा हो, सत्संग हो, बस सत्संग हुआ जाओ भैया अपने अपने घर जाओ, अपने अपने एकांत में चले जाओ। साधुओं को भी साधुओं के ही संग रहना चाहिए, सिद्ध होने पर भी गृहस्थों के बीच में, विषयी पुरुषों के बीच में अधिक नहीं रहना चाहिए, संतों के बीच में ही रहना चाहिए। हमारे महाराज जी की एक बात हमें याद आती है, महाराज जी बस विद्यार्थी रहते थे, महाराज जी जीवन भर ब्राह्मणों को पढ़ाया विद्यार्थियों को, और विद्यार्थी बचपन से आते कुछ बड़े हो गए, अब बड़े हो गए तो उनका शास्त्रीय आचार हो गए तो ब्याह की चर्चा तो चलेगी कि नहीं चलेगी, वृंदावन रहते रहते चर्चा शुरू हो जाती ब्याह की। तो जिस विद्यार्थी के विवाह की चर्चा एक बार चल गई, अभी तय वह नहीं हुआ, महाराज इसको तत्काल कहते या तो कमरे से रह जाओ या अन्यत्र चले जाओ या अपने घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे विवाह की चर्चा छिड़ चुकी है, अब तुम संतों के बीच में रहने योग्य नहीं हो। विवाह के बाद तो फिर जैसी आराम से तो गई, फिर तो छुट्टी। ब्याह की चर्चा चलने से महाराज जी कहते तब हम मेरे पास से चले जाओ। एक बार मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी विवाह की चर्चा चलने मात्र से आप कहते चले जाओ। महाराज जी बोले उसका चिंतन उधर का बन रहा है, उस चिंतन का प्रभाव यहाँ महात्माओं के चित्त पर पड़ने लग जाएगा, उनका भजन नष्ट होगा, उनकी प्रवृत्ति प्रभावित होगी, इसलिए तुम्हें पता नहीं संगम त्यजेत मिथुन व्रतिना मुमुक्षु। इसलिए उत्तम पक्ष ये है। इसलिए महाराज जी पुराने संत तो मंडली चलती थी संतों की, 10-5 संतों की जमात रहती थी, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षुः, मिथुन व्रतियों का संग त्याग, आसक्ति त्याग कर दे उन्हें, तो वे दोष कितना उपद्रव मचा रहे हैं हम लोगों के भीतर, और उन समस्त दोषों का विकारों का समन बिना भगवत शरणागति के, बिना भगवत अनुग्रह के संभव नहीं है। बड़ा प्यारा पद है महाराज जी, क्या कहना। देव दीन उद्धरण रघुवर्य करुणा भवन शमन संताप पाप उघहारी विमल विज्ञान विग्रह अनुग्रह रूप भूप वर विबुध नर्मद खरारी। आपको दीन बहुत प्रिय है क्योंकि आप दीन बंधु हैं, यही दरबार दीन को आदर दी की सदा चली आई, आपको दीनों से दीन दयाल विरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। यही तो बात माता जी ने कही, किशोरी जी ने, जानकी जी यही कहती हैं कि हनुमान जी आप तो केवल इतना कह देना राम जी से कि आपका दीनों पर दया करने का जो विरद है उसको संभाल लीजिए, लगता उसको भूल गए हैं कि आप, अर्थात मुझसे ज्यादा दीन कौन होगा। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। दीनों के दुख का विनाश करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले, दीन उद्धरण रघुवरिय करुणा भवन, करुणा भवन है आप। एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आने की। आप करुणा निधान है, करुणा आपके पास हृदय में रहती है, करुणा भवन है, अर्थात मेरे जैसे दीनहीन को देख करके आप करुणा कीजिए भगवान। शमन संताप पाप उघहारी, आप हमारे संताप का शमन कीजिए, हमारे पाप का जो ओघ है समूह है उसको नष्ट कीजिए। देखिए पाप समूह के विनाश की प्रार्थना तुलसीदास जी महाराज इसलिए कर रहे हैं कि पापों की अधिकता के कारण ही भगवान नाम के अपूर्व महत्व में विश्वास नहीं हो रहा है, धाम में विश्वास नहीं हो रहा है, संत में विश्वास नहीं, गुरु में विश्वास नहीं, भगवान में विश्वास नहीं, भगवान के नाम में विश्वास नहीं, गाय की महिमा में विश्वास नहीं, गुरु में विश्वास नहीं। अरे दूसरे की छोड़ दो, ऐसी अवस्था हो चुकी है हमको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं, अपने ऊपर ही विश्वास नहीं, कितने दुर्बल हो गए भीतर से, कितना आत्मबल हमारा समाप्त, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रह गया। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते, पुण्य की कमी हुई तो विश्वास नहीं होगा। इसलिए पापौघहारी, सब पाप नष्ट कर देंगे तो हमको आपके नाम में, आपके धाम में, आपके रूप में, आपकी लीला में, गौ में, ब्राह्मण में, संत में, गुरु में, सब में भगवत भाव का दर्शन होगा, सब में हमारा विश्वास होगा। विश्वास होगा तो हमारा काम अपने आप ही बन जाएगा। देखो, विश्वास के बिना भक्ति नहीं होगी, बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवन लह विश्राम। यदि हम कहें कि विश्वास को ही भक्ति कहते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। विश्वास माने भक्ति। विमल विज्ञान विग्रह, आप विमल विज्ञान स्वरूप हैं। अनुग्रह रूप साक्षात कृपा रूप हैं। यहाँ महाराज जी अनुग्रह रूप कहा तुलसीदास जी महाराज ने, तो आगे पद में कहा प्रभु मूर्ति कृपा मई है, तो अनुग्रह रूप कहो या कृपा मई मूर्ति कहो, एक ही बात। कृपा करना आपका स्वभाव है, नक्षिक आपके कृपा ही कृपा है। विमल विज्ञान विग्रह, विमल विज्ञान का आप विग्रह हैं। बाली मर गया तो तारा अपने केस खोल करके छूटे केस न बपुस संहारा, महाराज तारा ने विलाप किया है, तुलसीदास जी महाराज ने तो विस्तृत वर्णन नहीं किया, पर वाल्मीकि रामायण में जो तारा ने विलाप किया है वो कोई सहृदय व्यक्ति रोए बिना नहीं रह सकता। उसने कई बातें कही, उसने एक बात कही है तारा ने, कहा जैसे गायों का गोश्त हो और उस गोश्त में गवेंद्र न हो, वृषभ न हो, तो वृषभ के बिना गोश्त की शोभा नहीं होती है। हम सब गाय के समान हैं, हे वानर राज आप तो गवेंद्र वृषभ के समान है। किसकिंधा गोश्त है उसने कहा है, आप वृषभ है। बड़ी बड़ी विचित्र बात कही उसने, कहा स्वर्ग में आपको सुख नहीं मिलेगा हमारे बिना। और रोकर राम जी से कहा है कि आप में बड़ी करुणा है, बड़ी दया है, तो आप सर संधान कीजिए, एक बाण मेरे ऊपर है, मुझे भी भेज दीजिए, वही मैं नहीं दूंगा। सब रोने लगे महाराज तारा का रुदन देख करके। किसी को कहते विषाद योग, तो भगवान को राम जी को गीता का उपदेश तारा को देना चाहिए था। अरे 18 अध्याय न सुनाते, 9 अध्याय सुना देते, 4-6 अध्याय सुना देते, कुछ तो सुनाते, कुछ नहीं सुनाते। तब क्या किया, बोले तारा विकल देख रघुराया, क्या किया, तारा विकल देख रघुराया दीन ज्ञान हरिलीनी माया, ज्ञान दे दिया माया हरली, बस रोना धोना बंद हो गया, कुछ नहीं बोले, इसी को कहते हैं विमल विज्ञान विग्रह। आप केवल सोच लो तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप विमल विज्ञान विग्रह हैं। ऐसे भूप वर विबुध नर्मद खरारी देवताओं का कल्याण करने वाले हैं और सुख देने वाले हैं देवताओं को, और खर नाम के दैत्य के अरी हैं, खर को आप समाप्त करने वाले हैं। संसार कांतार अति घोर गंभीर घन गहन तरु कर्म संकुल मुरारी वासना बल्लिखर कंटकाकुल विपुल निविड बिट पावटवी कठिन भारी। हे भगवान, मैं भवाटवी में भटक गया हूँ, अटवी किसको कहते हैं, भयंकर घनघोर बियाबान जंगल जो होता है उसको अटवी कहते हैं। इसलिए महत बनम अटवी, महान बन को अटवी कहते हैं। भयंकर बन को, इस संसार रूपी बन में मैं भटक गया हूँ, भवाटवी में भटक गया हूँ। ये भवाटवी बड़ी भयानक है, बड़ी गहरी है। इसमें कर्म रूपी वृक्ष बड़ी ही सघनता से लगे हैं, आने जाने का रास्ता भी नहीं, इतना सघन वृक्षावली है, कर्म रूपी वृक्ष लगे हुए हैं। इन कर्म रूपी वृक्षों से वासना बल्ली, वासना रूपी लताएं लिपटी हुई है और व्याकुलता रूपी पैने कांटे बिछे हुए हैं। ऐसा कर्म रूपी घनघोर महावन है और इस महावन में विविध चित्त वृत्ति खग निकर स्यो नो लूक काक वक ग्रद्ध आमिष आहारी अखिल खल निपुण छिद्र निरखत सदा जीव जन पथिक पथिक मन खेदकारी। हे भगवान, इस भवातवी में बगुले, गीध इनके समूह हैं, बगुला जो होता है दंभ का स्वरूप होता है, बगुले का ध्यान तो लोग समझते हैं, बगुले का ध्यान प्रसिद्ध है महाराज, ऐसी बढ़िया ध्यान की क्रिया बगुला जानता है, क्या कहना। किसी सरोवर में देखना, एक अपने पैर को ऐसे ऊपर कर लेता है तो लगता है एक ही पैर है उसके, और जैसे योगी लोग जालंधर बंध लगाते हैं ऐसे ही जालंधर बंध, मूलाधार बंध, उड्डियान बंध, लगता सारे बंध लगा लेता है, और ऐसी चोंच करके एकदम एक पैर से ऐसे खड़ा हो जाएगा, लगेगा कोई मूर्ति है। आंख तो उसकी खुली रहती पर खुली दिखाई नहीं पड़ती, बंद दिखाई पड़ती, प्रस्तर प्रतिमा के समान। राम जी किष्किंधा जा रहे थे, पंपा सरोवर पर पहुंचे तो उन्होंने बगुले को देखा ध्यान लगाए हुए, जो जैसा होता दूसरे को वैसे ही समझता है, राम जी तो महात्मा ही हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण पश्य लक्ष्मण पंपायाम बका परम धार्मिका, लक्ष्मण देखो कि कितना पवित्र स्थान है यहाँ के बगुला भी, कितने धर्मात्मा, क्या बढ़िया भजन ध्यान कर रहे हैं, क्या इसको योग समाधि की सिद्धि हो चुकी लगता है, कैसा ध्यान कर रहा है। लक्ष्मण जी बोले, सरकार मन में सोचे सरकार बड़े भोले हैं, अपने जैसे ही बगुला को समझते हैं, बगुला तो महापाखंडी होता है। तो लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। राम जी ने कहा, रे लक्ष्मण तुम बोले नहीं, क्या बात है। लक्ष्मण जी बोले, सहवासी ही सहवासी, हम आपके साथ रहते हैं, आपका स्वभाव जानते हैं, बगुले के साथ तो हम रहते नहीं है, तो बगुले का स्वभाव हम क्या जाने, हम नहीं जानते बगुले का स्वभाव। राम जी बोले, फिर कौन बताएगा। बोले, जो उनके साथ रहते वो बताएगा। कौन रहते साथ। तो बोले, तालाब में बगुला रहता, तालाब में मछलियां, मछलियों से पूछ लो। तो एक मछली वहां से निकली, तो राम जी ने कहा, मछली हाँ प्रभु आ गया। बोले, आप बड़ी भाग्यशाली हैं, कितने महान योगी की सन्निधि आपको मिली हुई है, कैसे एक टांग पर खड़े होकर ध्यान धारणा करें, समाधि लगाए हुए हैं। मछली बोली, महाराज इनकी सारी ध्यान धारणा हमको गप कर जाने के लिए, हमको निगलने के लिए सारी ध्यान धारणा, ये कोई ब्रह्म का चिंतन नहीं कर रहे, ये तो मछली का ही चिंतन कर रहे हैं। ऐसे ही इस भवाटवी में जीव की दुर्दशा है, बगुले की जैसी प्रवृत्ति है महाराज। हमारा भी मन होता है कि हम कुछ भजन वजन कर रहे हो, सब लोग हमारा दर्शन करने आवे। अरे भाई, तब दर्शन करने क्यों आवे। इसलिए दर्शन करने आवे कि उन्हें पता तो चले कि महाराज भी कुछ माला फेरते हैं, महाराज भी हवन करते हैं, महाराज भी कुछ पाठ पूजा करते हैं, पता तो चले लोगों को। लोगों को पता चलने से क्या होगा। अरे क्या होगा, इसका मतलब है हम जिसके लिए कर रहे हैं उसकी पूर्ति तभी होगी जब लोग आवेंगे, नहीं तो उसकी पूर्ति नहीं होगी। एक टीवी सामने रखी जाती है, कथा कहते समय भी एक टीवी सामने रखी जाती, बिल्कुल कि जिसमें हमने इधर मुंह घुमा दिया तो उसमें चित्र बदल गया, वो बदला है, बदले नहीं चित्र, एकदम ठीक ऐसे बैठ के कहें कि जिसमें बढ़िया, इसमें बढ़िया आवे, बढ़िया जाए। फिर कोई बाल इधर उधर हो गया तो शोभा बिगड़ जाएगी, तो उसको हम केशों को संभाल लें, महात्मा है तो थोड़ी दाढ़ी मूछ संभाल लें। तो हमारी छवि बहुत अच्छी लोगों में जानी चाहिए, ये सामने रखी हुई मशीन प्रमाणित करेगी, तभी हमारा कथा कहने में मन लगेगा, नहीं हमारा कथा कहने में मन नहीं लगेगा। ये कोई हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये मनुष्य की कमजोरियां हैं। बार बार हम लोग कहते हैं मलमूत्र का बर्तन है, मलमूत्र का बर्तन है, तो भैया मलमूत्र का बर्तन है इसको बहुत अधिक प्रमाणित करने की, दिखाने की क्या आवश्यकता, जैसे हैं तैसे हैं। यही है बगुले, यही है भवाटवी के बगुले। और महाराज जी, ये सब पक्षी जो है ना, मांसाहारी पक्षी, बगुले आदि, उल्लू, बगली, बगुला, गीद, ये सब क्या है। कहते चित्त की जो अत्यंत मलिन वृत्तियां हैं, ये मलिन वृत्तियां ही कौआ, बगुला, गीद, उल्लू, यही सब हैं इस मन के मलिन वृत्तियां। हमारे महाराज जी पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज खाकसोक वाले महाराज जी सुनाते थे कि नए नए साधु बने थे और बढ़िया महाराज जी का स्वरूप बड़ा दिव्य था। जिन लोगों ने दर्शन किया होगा बड़े महाराज जी का पहाड़ी बाबा महाराज का 7 फीट लंबे थे महाराज जी आजान बाबू थे खूब लंबा चौड़ा स्वरूप था। तो नए नए साधु थे और 17-18 साल में तो अपने अच्छे पहलवानों में उनकी गणना थे। अच्छे पहलवान भी थे महाराज शरीर बड़ा अच्छा तो अखंड गौर शरीर गौर वर्ण शरीर का और अखंड भस्म रमा करके जब बैठते ऐसे लगते साक्षात भोले बाबा विराजे शिवजी विराजे कर्पूर गौरम करुणावतार। तो एक महात्मा आए त्यागी बोले बालक भगवान महाराज जी कहते हमारी मूछ नहीं आई थी 17-18 साल की उम्र थी बढ़िया दिव्य स्वरूप। अरे बालक भगवान ये जो भस्म रमा के ना विभूति चढ़ा के बोले थोड़ा खाक छोक के बाहर बैठ जाया करो। कैसे ले ऐसे बैठा करके तो बस देखना नहीं किसी की तरफ शाम मेरी मुद्रा में बैठ जाया करो क्या होगा। अरे बोले होगा क्या इतना दिव्य स्वरूप है तुमको देख के लोग दर्शनार्थी समझेंगे कि वृंदावन में साक्षात भोले बाबा भजन कर रहे हैं को धेला पाई चढ़ जाएगा क्या होगा। तो वो महात्मा बोले बच्चा सूत्र रट ले दुनिया पुजाओ मक्कर से रोटी खाओ घी शक्कर से। दुनिया ये मक्कर इसी का नाम है मक्कर दुनिया पुजाओ मक्कर से और रोटी खाओ घी शक्कर से। बोले हमने कहा कि ठीक है तो ऐसे बैठ गए सही में मेला का दिन था पैसा चढ़ने लग गया। अब गुरुजी ने सब पैसा बाहर फेंकवाया और बहुत जोर से फटकार लगाई कि ये भीख मांगने के लिए भेष धारण किया है क्या। हमें जो कुछ करना है अपने श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए करना है। हमारी मीरा जी क्या कह रही हैं बाला मैं बैरागण होंगी किसलिए बैरागण होंगी बाला मैं बैरागण होंगी बाला क्यों होंगी वैरागण बहुत प्यारी बात है। जेहि भेसा मारो गिरधर रीझे सोई भेस धरूंगी बाला मैं बैरागण होंगी। तो इस प्रकार से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय जय श्री राधे। बहुत प्यारा पद है मीरा जी का बाला मैं बैरागण होंगी बाला मैं बैरागण होंगी। किसलिए बैरागण होगी? जिन भेषा मारो साई बरिझे, जिन भेषा मारो गिरिधर रिझे, सोही भेष धरूंगी बाला मैं बैरागण होंगी। शील संतोष धरूं घट भीतर, शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी। जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी बाला मैं बैरागण होंगी। गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी, प्रेम प्रीत सुन हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी बाला मैं बैरागण होंगी। या तन की मैं करूं की गिरी, या तन की मैं करूं की गिरी, रसना नाम कहूंगी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, साधा संग रहूंगी, संतन संग रहूंगी बाला मैं बैरागण होंगी। बाला मैं बैरागण होंगी। हम जो कुछ करें अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी दुष्प्रवृत्तियां यही जो है, चित्त की मलिन वृत्तियां, वही मांसाहारी बाज, उल्लू, कौआ, बगुला, गीध, ये पक्षियों के समूह हैं। बड़े दुष्ट हैं ये, छल छिद्र करने में बड़े निपुण हैं। छिद्र देखते ही जीव रूपी यात्रियों के मन को पीड़ित करते हैं, उनको दुख दिया करते हैं। और महाराज जी क्या है, क्रोध करिमत्त मृगराज कंदल्प मद दर्प ब्रक भालू अति उग्र कर्मा, महिष मत्सर क्रूर लोभ शूकर रूप, फेरू छल दंभ मार जार धर्मा। इतना बढ़िया भवाटवी का वर्णन है व्यास जी कि पंचम स्कंध में जो भवाटवी है, उस भवाटवी के वर्णन में इस पद को इतना सुंदर, माने पूरे भवाटवी को, बड़ा क्लिष्ट प्रकरण है भवाटवी का, वो सारा क्लिष्ट प्रकरण गोस्वामी जी ने सर्ग कर दिया। हमको तो महाराज जी ऐसा लगता है कि भागवत का कोई ऐसा विशिष्ट रहस्य नहीं है जो बिना पत्रिका में ना आया। स्तुति प्रकरण की सारी बातें सब कुछ आ गया, अद्भुत है। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस भवाटवी में मतवाला हाथी कौन है? क्रोध, क्रोध ही मतवाला हाथी। जैसे हाथी रौंद डालता है ऐसे ही सारे साधन बन को नष्ट भ्रष्ट कर देता, कुचल देता है क्रोध। जैसे सात्विक प्राणी सिंह की गर्जना सुन के भाग जाते हैं, ऐसे ही काम रूपी सिंह की गर्जना सुनते ही सात्विकता चली जाती है। कहावत तो थोड़ी सदुक्कड़ी भाषा की है, वो हम कहेंगे नहीं व्यासपीठ से, लेकिन है ऐसी ही बात, कुछ ऐसी ही। ये काम रूपी सिंह की गर्जना इतनी भयंकर होती है कि ये महाराज सत प्रवृत्ति रूपी साधन रूपी जो जीव हैं, वन्य जीव हैं, वो बाहर निकल के चले जाते हैं। काम रूपी सिंह मद रूपी भेड़िया मद दर्प ब्रक ब्रक माने भेड़िया और भालू अति उग्र कर्मा गर्व रूपी बीच उल्टे पैरों से पेड़ पर चढ़ जाता मारा खून चूस जाता है सब, ऐसा हमने सुना है। ये सब के सब बड़े निर्दय हैं और इस भवाटवी में कौन है, मात्र रूपी जंगली भैंसा, भयंकर कुरु भैंसा, लोभ रूपी शूकर थूतना से खोद खोद करके सब जड़ों को खोद देता है, लोभ रूपी शूकर। महाराज यहाँ भी जंगली सुअर हैं, यहाँ भी जंगली सुअर हैं। ये जंगली सुअर भेड़िया और सियार इन सब के उपद्रव के कारण ही यहाँ बहुत बड़ा खर्च करना पड़ा, ऊंची बाउंड्री और उसके ऊपर भी तार की बाउंड्री कटीले तार सब लगाना पड़ता, फिर भी ये आ जाते हैं महाराज, फिर भी आ जाते हैं। मेन गेटों पर भी 24 घंटे पहरा इन्हीं के कारण लगाना पड़ता है, फिर भी अभी एक दो दिन पहले की बात है जंगली सुअर आ गया था अभी, वो आकर फिर छोटे बछड़े बच्चियों को उन पर हमला कर देता है, शियार भी हमला कर देते हैं। छल रूपी गीदड़ छल रूपी शियार और दंभ रूपी दंभ मार्जार धर्मा मार्जार बिलाव दंभ कहावत है ना, सौ सौ मूसा खाए बिलारी जपने बैठी, क्या हज को गई ऐसा भी कहते लोग। दंभ रूपी बिलाव कपट रूपी भयंकर कपट मरकट बिकट कपट रूपी बंदर बड़े बिकट बड़े उपद्रवी बंदर और व्याघ्र पाखंड मुख सिंह तो काम है, व्याघ्र कौन है, पाखंड मुख पाखंड रूपी व्याघ्र और दुखद मृगवात उत्पात कर्मा ये सबके सब संत रूपी मृगों को दुख दिया करते हैं। संतों को मृग की उपमा दी, मृग जो है ना अहिंसक प्राणी है, घास पत्ती चर के अपना काम चलाता है, ऐसी हिंसा वृत्ति से शून्य जो संत हैं, मृग भी विचरते हैं संत भी विचरते हैं, पर इन संत रूपी मृगों को इनसे भय है, ये उपद्रव मचाया करते हैं। इसका मतलब है कि संतों को इनसे दूर रहना चाहिए। अर्थ का यही है, इसका आशय यही है कि संत इस अपने को मृग मानते हों कि हम भवाटवी में भटके हुए मृग हैं, तो इनको क्रोध रूपी मत वाले हाथी से दूर रहना है, काम रूपी सिंह से दूर रहना है, मद रूपी भेड़िया से दूर रहना है, गर्भ रूपी रीछ से दूर रहना है, और महाराज जी मत्सर रूपी भैंसे से दूर रहना है, लोभ रूपी शूकर से दूर रहना है, छल रूपी गीदड़ से दूर रहना है, दम रूपी बिलाव से दूर रहना है, कपट रूपी बंदर से दूर रहना है, पाखंड रूपी बाघ से दूर रहना है। इतने से इतने दोषों से बचोगे तो संसार में ठीक से विचर पाओगे। हे विश्वंभर, जब हिंसक जीवों का उपद्रव बहुत अधिक जंगल में बढ़ जाता है तो राजा उन हिंसक जीवों का नियंत्रण करने के लिए मृगयार्थ पदार्थ आए। हे प्रभो, इस भवाटवी में इन दोष रूपी हिंसक जीवों को नष्ट करने के लिए आप अवतार लेकर आए हैं, अब संतों को संत रूपी मृगों की आप रक्षा कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हे विश्वंभर, हृदय में इस भयंकर शोक से विकल होकर के मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। हृदय अवलोक यह शोक शरणागतम, पाहि माम पाहि भो विश्वभरता। मैं शरण में आया हूँ, हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे विश्वभरता मेरी रक्षा करो। प्रबल अहंकार दुर्घट महीधर महामोह गिरी गुहा निवड़ांधकारम। प्रबल अहंकार ही इस भवाटवी का पर्वत है। एवरेस्ट की चोटी पर पार, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना फिर भी सरल है, पर इस अहंकार रूपी पर्वत का अतिक्रमण करना बहुत कठिन है, ये बड़ा दुर्घट है। महामोहगिरी गुहा, ये महामोह रूपी अंधेरी गुफा है पर्वत की। निविदांधकारम, बड़ा भयंकर अंधेरा है। चित्त बेताल, बेताल रहते हैं, बेताल भी एक उपद्रवी तत्व है। मनुजाद मन, चित्त रूपी बेताल, मन रूपी मनुष्य को खा जाने वाला नरभक्षी राक्षस, रोग रूपी भूत प्रेत गण और भोग विलास रूपी बिच्छुओं का जहर इसमें फैला हुआ है। विषय चित्त बेताल मनुजाद मन प्रेत गण रोग भोग वृश्चिक विकारम। यहाँ रोग को प्रेत गण इसलिए कहा, जैसे प्रेत का प्रभाव हो जाता किसी शरीर पर, ऐसे ही रोग का प्रभाव होता है। भूत प्रेत चढ़ जाते हैं, रोग भी चढ़ जाता है, इसलिए उनको प्रेत कहा। भोगौघ वृश्चिक विकारम, भोग की जो वृत्तियां हैं वो बिच्छुओं के समान। हमको तो भगवान की दया से अभी तक किसी बिच्छू ने नहीं काटा, भगवान करे न काटे सो ही अच्छा, लेकिन जिसे बिच्छू ने काटा उसको देखा जरूर हमने, कितनी पीड़ा होती है, छटपटाता है एकदम, बिच्छू का डंक मारता है तो बड़ा जहर चढ़ता है। ऐसे ही भोग वासना रूपी बिच्छू का डंक जब लगता है तो उस व्यक्ति की कैसी दशा होती है ये तो वही अनुभव कर सकता है। विषय सुख लालसा दंत मकश मशकादि खल झिल्ली रूपादि सब सर्प स्वामी तत्र आक्षिप्त तब विषम माया नाथ अंध में मंद व्यालादगामी। विषय सुख लालसा रूपी मक्खियां हैं, मच्छर हैं। दुष्ट मनुष्य जो भजन में बाधा करते वो झिल्ली हैं। और रूप सुगंध शब्द स्पर्श ये पांच जो विषय हैं, यही भयंकर सर्प हैं। हे नाथ, आपकी महाकठिन माया ने इस महामूर्ख मुझे लाकर इस भवाटवी में पटक दिया है। हे भगवान, इन विषय रूपी सर्पों ने हमको ऐसा डस लिया है, रूप रसगंध शब्द स्पर्श रूपी सर्पों ने, कि उस जब जहर ज्यादा चढ़ता है तो व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है, अंधा हो जाता है। मैं अंधा हो गया हूँ, अर्थात ज्ञान और वैराग्य रूपी नेत्र मेरे फूट चुके हैं, ज्योति चली गई है। हे भगवान, लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं हूँ। हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई है, फिर भी मैं निराश नहीं। आशा की किरण फिर भी है। क्यों है? बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। व्यालाद गामी, आप व्यालाद गामी हैं। व्यालान अतीत व्यालादा व्यालादो गरुड़ा, सर्पों का भक्षण कर जाने वाले गरुड़, अब उन गरुड़ पर आपकी सवारी है। गरुड़ जी पर बैठकर जब आप आवेंगे तो ये विषय रूपी सर्प भाग खड़े होंगे आपके गंध पर। आपके आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके वाहन की गंध पाकर भाग जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, माने महाराज जी, मानो तुलसीदास जी कहते हैं कि आप कुछ करिए मत, आप तो गरुड़ पर बैठकर आ जाइए, आपका आना और मेरी सारी समस्या का समाधान, मेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। घोर अवगा भव आपका पाप जल पूर, इस भवाटवी में माया अविद्या रूपी नदी बह रही है, पाप जल से भरी हुई है। दुष्प्रेक्ष दुस्तर अपारा, बड़ी दुष्प्रेक्ष है, दुस्तर है, अपार है। मकर षड वर्ग गो नक्र चक्रा कुला, गो माने इंद्रिया, इंद्रिया ही उसके ग्रह आदि हैं। कुल शुभ अशुभ, इस भवाटवी का जो भवसरिता बह रही है, एक शुभ कुल है, एक अशुभ कुल है। सज्जनों का संग शुभ कुल है, दुष्टों का संग शुभ कुल है। दुख तीव्र धारा, हे प्रवेश में प्रवाह में संसार के प्रवाह में बह रहा हूँ। सकल संघट शोच शोच बस सर्वदा, दास तुलसी विषम ग्रहण गहन ग्रस्तम, त्राहि रघुवंश भूषण कृपा कर कठिन काल वितराल कलित्रास त्रस्तम। हे भगवान, संसार रूपी वन में वासना रूपी भव नदी बह रही है, पाप रूपी जल भरा हुआ है, इसका पार करना बड़ा कठिन है। इसमें काम क्रोध लोभ मोह मत्सर रूपी घड़ियाल हैं, छह इंद्रिय रूपी घड़ियाल भंवर पड़े हुए हैं। शुभ अशुभ इसके दो तट हैं, दुखों की ही तीव्र धारा इसमें बह रही है। हे रघुवंश विभूषण, इन नीचों के गलों ने मुझे पकड़ रखा है। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। तुलसीदास तो सदा चिंता के बस रहता है। हे भगवान, इस कराल कलिकाल के भय से आप मुझे बचाइए। त्राहि रघुवंश भूषण कृपा कर कठिन काल विकराल कलि त्रास त्रस्तम, कलिकाल की त्रास से त्रस्त मेरी रक्षा कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो, जंगल में पशु चलते हैं तो पशुओं के चलने से छोटे छोटे रास्ते बन जाते हैं, पर उन रास्तों पर चलकर कोई लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। रास्ते में से रास्ता, रास्ते में से रास्ता, रास्ते में भटक जाए। फिर छोटे छोटे मार्गों में मुख्य मार्ग क्या है, ये क्या है, जितना चतुर बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जान सकता। उस जंगल के भेद को, रहस्य को समझने वाला जो जंगली है, वनवासी है, वो उस भेद को जानता है कि इसमें पशुओं के रास्ता कौन से हैं और मनुष्य का रास्ता कौन सा है, चलकर लक्ष्य तक किस रास्ते से पहुंचा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार इस भवाटवी में इन विषयी भोगी प्राणियों ने थोड़े थोड़े अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, मार्ग बनाए हैं। ये मार्ग वहां तक, लक्ष्य तक, परमात्मा तक पहुंचते नहीं है, बीच में ही अटका भटका देते हैं जीव को। इस भवाटवी के भेद को जानने वाले संत सदगुरु रूपी जंगली इस जंगल के रहस्य को जानते हैं, वे कृपा करके हाथ पकड़ लेने तो इस शेर से, व्याघ्र से, हाथी से, भालू से सबसे बचा कर ले जाएंगे। दुख रूपी नदी के तट से नहीं ले जाएंगे, इसी भवाटवी में व्यास वाल्मीकि रूपी हिमालय से श्री राम कथा कृष्ण कथा रूपी गंगा बह रही है, उस गंगा में गोता लगाते हुए, उसका रस पिलाते हुए ले चलेंगे। मधुर मधुर कथा के फल खिलाते हुए ले चलेंगे, सत्संग की मधुरिमा तब कथा मृतम तप्त जीवनम, ये सब खिलाते हुए ले चलेंगे और ठीक तुमको ठीक भगवान के चरणों में पहुंचा देंगे। इसीलिए अनुगमन, कल पूज्य पंडित श्री, परसों चतुर्थी, कल थी कि परसों थी, कल थी चतुर्थी है, कल ही थी ना, तो पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की कल तिरोभाव तिथि थी। भाद्र कृष्ण चतुर्थी को ही पंडित जी ने भगवत धाम प्रयाण किया। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी की बताई हुई बात कि पंडित जी महाराज जब अत्यंत अंतर्मुख अवस्था में थे, बाह्य चेतना उनमें आती ही नहीं थी, एक प्रकार से इतना अंतर्मुख थे, तो वो काल प्रायः पूरी तरह मौन में पंडित जी का रहता था, वृत्ति ही मौन रहती थी, पंडित जी वृत्ति मौन रहती, बाहर वृत्ति आती नहीं थी। बाबा ने तो यहाँ तक बताया कि ऐसी अवस्था थी पंडित जी की कि उनके शरीर का ध्यान निकट वाले को रखना पड़ता था, ठंडी है कि गर्मी है, भूख है कि प्यास है, ये भी तो तब होगा जब शरीर में आएंगे, ऐसी स्थिति थी पंडित जी की। पर निकट रहने वाले साधकों के मन में एक बात होती थी कि एकाध कोई वाणी तो पंडित जी के मुख से निकले कि हम क्या करें, हमारे लिए कोई मार्ग तो बताओ। पंडित जी तो बोलते नहीं, न देखते, न सुनते, न बोलते, फिर निकट वाले तो कभी न कभी छेड़ देते हैं, महाराज पंडित जी मेरे लिए कुछ। तो पंडित जी स्लेट पर लिखते, बाबा ठाकुरदास जी महाराज का कथन, पंडित जी स्लेट पर लिखते अनुगत्य, क्या लिखते, क्या शब्द लिखते, अनुगत्य। कोई भी साधक पूछता कि मेरे कल्याण की कोई बात बताइए, तो एक ही शब्द लिखते अनुगत्य बस। और बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज ने कहा, पंडित जी कई वर्षों तक यही शब्द स्लेट पर लिखते रहे अनुगत्य, सबके लिए एक ही बात अनुगत्य अनुगत्य। आप लोग हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यदि इस भवाटवी से मुक्त होना चाहते हैं और चरम लक्ष्य श्री ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचना चाहते हैं, तो हृदय से किसी संत सदगुरु का अनुगत्य स्वीकार कर लो, उसके अनुगत हो जाओ। मनमुखी पना छोड़ दो, पंडित जी से पूछा कि अनुगत्य को स्वरूप कहा है, अनुगत्य का स्वरूप क्या है। पंडित जी ने लिखा स्लेट पर, यदि साधक यही जन्म में अपनों परम कल्याण चाहे तो श्री सदगुरु भगवान के हाथन में अपने आप को बेच दे, ये अनुगत्य का स्वरूप है। इसी जन्म में हम कल्याण चाहते हैं तो सदगुरु भगवान के हाथों में अपने आप को बेच दें, इसका मतलब अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना। उनकी आज्ञा। बाबा ठाकुर दास की तो विचित्र विचित्र बात, बाबा कहते थे शास्त्र की बात में तर्क वितर्क को स्थान है, तर्क की कसौटी पर कस सकते हैं, पर समर्थ संत सदगुरु ने कह दिया तो उसको कसौटी पर कसने की जरूरत नहीं, क्यों कसी कसाई आई, ज्यों का त्यों मान लो बस काम बन जाएगा। इसी को कहते अनुगत्य। इसलिए भैया संसार में आकर किसी प्रेमी अनुरागी ज्ञान वैराग्य भक्ति संपन्न किसी महान वैदिक सदाचार संपन्न सत्पुरुष का अनुगत्य यदि हमने स्वीकार कर लिया है तो इन सब दोषों से हमको बचाकर वो ठीक भगवान तक ले जाएंगे। आपने नाम सुना है करह, करह स्थान मुरैना जिले में पड़ता है, मुरैना जिला है ना, बड़ी पवित्र स्थली है, वहाँ अनंत श्री समलंकृत श्री पटिया वाले बाबा सरकार बड़े सिद्ध पुरुष हुए, गुजर घर का शरीर था उनका, गुजर परिवार के बालक थे और कोई जन्मांतरीय संस्कार था, जन्म सिद्ध महापुरुष थे, घर छोड़ के यहाँ जंगल में आकर बैठ गए, राम राम जपने लगे, राम राम जपते जपते सिद्ध हो गए, भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष थे। भगवत प्राप्ति पहले हो गई, विरक्त भेद पीछे लिया, दीक्षा पीछे लिया, भगवत प्राप्ति पहले हो गई, ऐसे महात्मा थे। जिस पटिया पर बैठकर उन्होंने भजन किया, पत्थर का पटिया, वो पटिया सिद्ध हो गया, सांप काट जाए बिच्छू काट जाए पटिया धोके पिला दो ठीक, कुत्ता काट जाए पटिया धोके पिला दो ठीक, भूत प्रेत की बाधा हो जाए पटिया धोके पिला दो ठीक, आज भी महाराज जी चमत्कार है। जिस शिला पर बैठकर उन्होंने भजन किया उस शिला का ये चमत्कार है, बड़े अद्भुत महापुरुष थे। तो अभी भी करह में जंगल है और उस समय तो घोर जंगल था, हिंसक जीव भी रहते थे, शेर सिंह गुफा नरसिंह गुफा भी है, सिंह भी रहता था, हिंसक जीव खूब रहते थे। तो उस जमाने की बात है, पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, तब बाबा सरकार विराजमान थे पटिया वाले बाबा सरकार है? नहीं पधार गए, क्योंकि बाबा को शायद 50 वर्ष से ऊपर हो गया हो, कितना 54 वर्ष हो गया बाबा को भगवत धाम पधारे, तो लगभग ये 50 वर्ष पुरानी घटना होगी ऐसा समझो, मामा जी के जीवन की 50 वर्ष पुरानी घटना होगी। यातायात के साधन नहीं थे, रोड सड़क नहीं था, तो करह से चले तो वहां एक नूराबाद है, नूराबाद सबसे जी का स्थान है, मंदिर है, तो करह से नूराबाद तक आना पड़ता था, नूराबाद से रोड मिल जाता था, फिर बांध मिल पाता। तो मामा जी के वाणी से सुनी हुई बात सुना रहे हैं आपको, के उसमें महंत श्री हरिदास जी भी थे और कुछ संत भी थे, तो वहां से पैदल पैदल करहसते चले, जंगल में भटक गए छोटे छोटे रास्तों में, और चले तो इस हिसाब से थे कि नूराबाद समय से पहुंच जाएंगे, अंधेरा होने के पहले पहुंच जाएंगे, और रात हो गई, महाराज नूराबाद नहीं पहुंच पाए, जंगल में भटक गए, बड़े परेशान हुए, अब क्या होगा। तो एक लालटेन लेकर के एक किसान मिला, लालटेन उसके हाथ में थी, वो समझ गया कि महात्मा लोग भटक गए हैं। बोले महात्मा बाबाओ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है आप लोगों को, कहाँ जाना महात्माओ? तो उन्होंने कहा कि हम लोग नूराबाद जाना चाहे। अरे नूराबाद का रास्ता नहीं है, आप तो छूराबाद के रास्ते पर आ गए। क्या कहा? नूराबाद का रास्ता नहीं है, छूराबाद का रास्ता है। आप ऐसे बीहड़ में आ गए हो कि यहाँ चोर डकैत रहते हैं, ये आपका लोटा लंगोटा भी सब छीन लेंगे, दंड कमंडल सब छीन लेंगे, ऐसी जगह आ गए हो। अब क्या बोले, नूराबाद तो बहुत दूर रह गया, नूराबाद यहाँ कहाँ है, अब क्या करें, रात हो गई। बोले कोई बात नहीं, मेरे हाथ में लालटेन है, आप मेरे पीछे पीछे चलो, आप मुख्य रास्ता छोड़ चुके हैं। महाराज उन्हीं रास्तों से वो लेकर के मुख्य रास्ते पर उसने पहुंचा दिया, और बोले आप फिर भटक सकते हो, हम आगे आगे, आप लोग पीछे पीछे चलो। तो नूराबाद तक वो पहुंच ले गया किसान, और जैसे लाइट शक्ति जी के स्थान की लाइट तो थी नहीं, दीपक जल रहे थे, तो दीपक का प्रकाश दिखाई पड़ा, तो पता चला कि यहाँ गाँव है। बोले देखो वो है नूराबाद, जहाँ प्रकाश हो रहा है, दीपक चिमचिमा रहा है, आप चले जाओ वहाँ, और अब रात को कोई साधन नहीं मिलेगा, रात को वहीं विश्राम करना, दूसरे दिन कल आपको जहाँ जाना वहाँ जाना। और वो हमको दिखा के रास्ता चला गया। तो मामा जी कहते इतने दिन तक पढ़े और कथा कहे, पर भवाटवी का रहस्य समझ में नहीं आया, उस एक किसान ने भवाटवी का रहस्य समझा दिया। वो किसान और कोई दूसरा नहीं है, वो जंगली संत सदगुरु देव ही हैं, जिनके हाथ में ज्ञान रूपी लालटेन है। वो कहते तुम मेरे पीछे पीछे चलो, महाजनो यनगदस्त पंथा। मनुष्य चलता है, साधक चलता है नूराबाद के लिए, नूर माने रूप, आवाज हो रहा है जहाँ, ये नूराबाद क्या है? मामा जी के शब्द, साधक का नूराबाद गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, साकेत धाम है, जहाँ श्री सीताराम जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री वृंदावन बिहारी बिहारी जी का रूप आवाज हो रहा है, यही नूराबाद है। नूराबाद के लिए चलता है, पर जब कोई संत का अनुगत्य नहीं मिलता है तो चलता है नूराबाद का लक्ष्य लेकर, पहुंच जाता है छूराबाद। ये चोर डकैत सब उसकी संपत्ति लूट लेते, साधन रूपी संपत्ति, और संत रूपी किसान, सदगुरु रूपी किसान लालटेन लेके जब ज्ञान की आते हैं, भक्ति की लालटेन लेके आते हैं, तो ठीक पहुंचा देते हैं कि देव बाबा ये है नूराबाद। कहते हमारे भवाटवी का रहस्य समझ में आ गया। तो ये सारी भवाटवी विकटतर घोर अवगाह भव आपगा पाप जल पूर दुष्प्रेक्ष दुस्तर अपारा मकर षड वर्ग गो चक्र नक्र चक्राकुला कूल शुभ अशुभ दुख तीव्र धारा सकल संघट पोच सोच वस सर्वदा दास तुलसी विषम गहन ग्रस्तम त्राहि रघुवंश भूषण कृपा कर कठिन काल विकराल कलि त्रास त्रस्तम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लगभग एक बजने वाला है, समय पूर्ण हो रहा है, इसलिए हम सत्संग का को पूर्ण करते हैं, क्योंकि इन पूज्य बटुक ब्रह्मचारी सब अभी भजन कर रहे हैं गायत्री का, फिर ये सब फलाहार करेंगे, शाम को एक ही समय आहार लेते हैं, तो ये लोग फिर बैठना इनको जप में, पाठ वाले पाठ में बैठेंगे, जप वाले जप में बैठेंगे। और अर्चन 10 बजे से ही अर्चन चल रहा है, विधिवत शास्त्रार्चन सबका होता है, तो अर्चन लगातार चल रहा है। तो सब अपने अपने सेवा कार्य में व्यस्त हैं, सब लोग प्रसाद पाएंगे, आहारी लोग आहारी, फलाहारी लोग फलाहार करेंगे। और शाम को ठीक 4:30 बजे, जैसे यहाँ तो अनुष्ठान चलता ही रहेगा पूरे दिन, पर ठीक 4:30 बजे गो भक्तमाल की कथा यहाँ हो रही है नित्य, उसको भी श्रवण करेंगे। 4:30 से 5:30 माता की आरती और सत्र का समापन, 5-5:30 बजे ही इनका जप आदि पूर्ण हो जाता है। तो ये लोग सायं संध्या करके फिर प्रसाद पा लेते हैं, सूर्यास्त के पहले ही प्रसाद की व्यवस्था का विचार किया गया है, क्योंकि चातुर्मास में सूर्यास्त के बाद खाना पीना वर्जित भी है, कुछ कीड़े वगैरह का उपद्रव भी बढ़ जाता है, इसलिए 5:30 से लेकर सूर्यास्त लगभग 6:30-7 बजे के करीब सूर्यास्त होता है, तो 5:30 से 6:30 बजे तक भी प्रसाद सूर्य नारायण का दर्शन होता रहता है, तब तक आप लोग सब प्रसाद पाएंगे। और यथा समय हम लोगों को कभी महाराज जी का दर्शन का लाभ तो मिले, कभी आशीर्वाद का लाभ भी महाराज जी का मिलेगा, व्यास जी का लाभ भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। जी पद्मनाभ महाराज जी का कोई भी यहाँ लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं तो लोग दौड़ के पांव छूना चाहते हैं। महाराज जी का नियम है वे किसी से स्पर्श नहीं कराते चरण स्पर्श। इसमें तो कोरोना में किसी को छूने ही नहीं चाहिए, मना कर दिया सबने, सरकार ने ही मना कर दिया। ऋषियों की बात तो मानी नहीं लोगों ने, अब बीमारी सबको जबरदस्ती मनवा रही है, तो छूना नहीं, दूर से ही अपने हाथ जोड़ लो और कोई भी फोटो उनका नहीं खींचेंगे। बस यही प्रार्थना है, दूर से दर्शन करें। शिव वृंदावन बिहारी लाल की।